Nuh İsmail Aleyhisselam'dan oğlu Kaydar geliyor. Kaydar. İsmail Aleyhisselam biliyorsunuz Mekke'ye gelişti o. Onu İbrahim Aleyhisselam oraya getirip bıraktı. Annesiyle beraber. Orada evlendi. Cürün kardeşinden birisi evlendi. İsmail Aleyhisselam. Cürün kardeşinden. İbrahim Aleyhisselam ziyarete geldi. O da büyümüştü, evlenmişti. Ziyarete geldi. Nere üzerinde? Allah'ın emri aşırı inecek ama. Önce inecek. Kaplan bağırdı. Ya İsmail, ya İsmail. Hanım çıktı. İsmail yok evde. Ama kaba. Şöyle böyle sert. Yüzü sıra açıp yok İsmail. Neydi kızım? Ava gitti. Ne zaman gelir bilmiyorum. Hep böyle tersine cevap verdi. Dedi ki kızım dedi, İsmail gelince ona benden selam söyle. Evi güzel ama eşini beğenmedi. Eşini değişsin, ona söyle. Şu anlar tabi, peki. Umursamadı. İsmail Aleyhisselam akşamları avda av etmiş. Avdan geldi. Babası Nur'undan fark etti, o Nur kalmış böyle, izi, Nur. Peygamber şimdi. İçine koşan girdi. Bugün buraya kimse geldi mi? Bir açtığına ihtiyacı geldi işte. Ne olduğunu anlatıyor meseleleri. Peki bana bir vasiyet oldu mu babamın? Demeyen bu nadire. Evi beğenmiş de eşiği beğenmemiş. Eşik sensin. Eşik sensin ama seni beğenmiş. Neden? Çünkü peygamberin neyse onun üstüne gelemez. İyi hasta bu kız da kadın da. Onun için değişti. Onu değişti. Seneye yine geldi, yine ona gitti bir kadın. Evet. Üçüncüsünü beğendi. Yaparsın. Üçüncü yine geldi. Üçüncü hanımı burada kaplar karşıladı. Ama ne olur tanımıyor tabii. Ne bekleyin seni ama ne olur baba amca dede ne olur. Aşağı bak yorulmuşsun eve gel. Ya kızım gelemeyeceğim dedi. Su getirdi, yüzünü yıkattı, ayaklarını yıkadı. Ne var dedi, ikramedi kendisine. Dedi, kızım İsmail'e benden selam söyle. Güzel ama eşi çok güzel, eşi. Buna sahip çıksın. İşte ondan İsmail'in Allah'ın nur ona geçti. Ondan Kaydar adında çocuğu. Tabi o yüzden söyleye göre bir değişiksinler. O dünyaya geldi. Kaydar da koşuda ona kimse yetişemedi. Attı ok, hey buldum bu kadar. Farklı bir insandı, çok sevimli. Üzerinde Peygamber Nuru Alman'da, Halife Hazretleri'nin. Bu şekilde tabi nesilden nesile böyle. En temiz sülalede erkekte, kadında. Hepsini tabi sevmeyiz. Abdülmenaf'a geldi. Abdülmenaf. Kim bu? Peygamber'in dedesinin dedesi. Oradan aşağı indirilecek inşallah. Adı Abdülmenaf. Buna gelir onda. Kendisi de Mekke-i Mükerreme'de Kureyş'in reisi. Tabi onun Allah'ın Nur Muhammed'i anında var. Saygılı insan, sevimli insan, elif-i bir insan. Bunun dört oğlu vardır. Abdüşşems, Nefel, Muttalip ve Haşim. Dört oğlu vardı. Ondaki Nur, Haşim'e onunla geçti. Haşim. Oraya Haşim ile Bin Haşim. İşte oradan kalıyor böyle. Oğlu Haşim'e geçti Nur'un Muhammed'i. Haşim de çok güzelmiş kendisi de. Yakışıklı, gayet güzel, çok güzelmiş. Üstelik bir de Nur'un Muhammed olunca anında artık bir bakım yapabilir. Babası öldü, o Kureyş'in reisi oldu, Haşim. Tabii böyle bir genç, kabile reisi de, varlıklı da, ahlakı, canı yüzü, tebessümlü, güleş yüzlü, her şeyi güzel. Tabii herkes ona kızılmak ister kendisine. O da evlenmek istiyor. ama kararsız. Neye kararsız? Kader meselesi var ya. Kader takıyor kafasına, elle değil. Rüya gördü. Rüyasında kendisi bir kız gösterildi. Adı Selma. Medine Münevvere'de Beni Necar kabilesinden babası da Amr, Amr kızı Selma. Bunda evlendi. Rüyasında gösterildi. Bunda evlendi. Rüyasında açık net rüya gördü. O Selma denen kızı gördü. Kız da aynen Hatice annemizin ahlakındaymış Selma adı. Hatice validemiz gibi. Ahlakı, yömertliği, güzelliği, her şeyi ona benzermiş. Ya da aşık oldu ona. Hem diyor amacıyla Şam'a gideyim dedi. Tekrar Medine'ye orayım. Bir bakayım, göreyim bakalım onu. Tabi verirlerse bir de o var tabi. Gerçi verecekler. Hatta yazılıyor çünkü böyle. Medine'ye geldi. Gezerken o kızı karşılaştı. Hemen tanıdı böyle. Tanıdı. Evine gitti. Mekke halkı Medine halkından daha üstündü o dönemde. Medine halkı genelde tarımla uğraşırdı. Hurmayla deve çobanı yaparlardı bunlar. Mekke halkı tüccarı yaparlardı. Mekke halkı. Ona daha saygınlı oldular. Bu Haşim Mekkeli, birden Mekke'nin reisi kendisi. Mekke'nin de reisi, Kureyş'in reisi. Artı Allah'ın Nur-u Muhammed'i var. Bu güzeli de var. Tabi hemen toplandılar, dayıları, babası hemen dayan verildi. O dönemde evlenmek çok kolaydı. Çok kolaydı. Söz, nişan, şun yok. Daveti yok böyle. Resmi bir ilişki yok, bir şey yok. Hemen karar veriliyor, nikahı yaptı, evlendi. Evlendi onunla. Orada birkaç zaman bir kaldı orada, az zaman kaldı orada. Evlendiği gece andaki nur bu Selma'ya geçti. Kıza geçti onları böyle. Baktı nur ona geçti böyle. Şam'a gidecekti diğer kervanla beraber. Onlar bunu söyledi. Dönüşte Medine'ye uğrayacak. Alıp Medine'ye gidecekler. Bu şekilde anlaştılar. Ama kader var muhtemelenler. Kader Haşim Şam'a gitti. Oradan Gazze'ye geçti. Gazze, Filistin'e. Biraz oraya geçti. Orada hastalandı. Orada öldü. Vefat. Öldü. Selma tabi karına yavrusu var. Yani Peygamberimizin dedesi olacak şimdi bu. Aynı ortak kadri Peygamberimizle beraber. O da ana karnında babadan yetim kaldı. Derken tabi, kuadir bir kadın eşi, yeni evlenmiş, bir çocuğu, yetim doğacak, mahzun oldu, üzüldü, şu derken kader razı olduğu sonunda çocuk doğdu. Başında beyazlık adlı bir şey vardı, adı orada Şeybe. Yani beyaz anlamı geliyor, onun Şeybe adı. Tabi Nur çocuğu da anladı. Adı Şeybe. Boyu uzun zaten. Küçük emirler çabuk büyüdü. 7 sene orada kaldı. Medine'nin anasında kaldı. Haşim ölünce reisiydi. Bir defa kardeşi Muttalip 15'in reisi oldu. Muttalip. Bir gün Medine'den biri geldi. Adı Sabit. Meşhur Hasan vardı, şair. Medine Münevvere'de, Eyal-ı Meddahlarından onun babası. Sabit. Mekke'ye yüklemeye geldi, Muttalib'i gördü. Oturdu, konuştular. Dedi ki Muttalib'e, ağabeyin Haşim. Ve evlendi Medine Münevvere'de, benim kızla hamile kalmıştı. Birçok doğdu, adı Şeyda. Ama onu bir görsen de yeğeni oldu demiş. Bu yeğeni bir görsen de. İnsan mı, melek mi, veli mi? Çocuk olduğu halde olgun tipi var. O kadar yakışıklı, güzel, ahlakı güzel, uyumlu, artık ören, ruhadan kalır. Sanki insan değil, melek sanki de. Hamuresi olan noktalık, işlerin bir şeye geliştirilir. Ve bunlar kaderin, takdirin tecellisi uygulaması bu. Hiç eve uğramadan, kimseye bir şey vermeden hemen deveye bindi ve deveye gitti. Gitti, benimle Rüşer kardeşinin bulunduğu mahalleye gitti. Baktı, çünkü oynuyorlar. Çünkü öyle bir baktı, işte baktı, hemen tanıdı yeğenini tanıdı, şeyi tanıdı. Baktı ki farklı bir çocuk böyle. Deler gibi şımarık değil, adı konuşmuyor, ağır yapılı. Ağındaki Nur-u Muhammed'i bak parlıyor. Her şey farklı. Yani elinde ismini sordu, Şeyh'e. Annen ismi Selma. Baban ölmüş Şeyh'e. Neydi adı? Aşık. Aldı onu, eve gitti. Annesini, dayıları vardı, onları çağırdı. Konuştular. Ben bunları nereye getirdim, Mekke Mükerreme'ye. Tabii yetim çocuk, orada sordu. Mekke hayatı daha güzel hayatta, diye Mekke Mükerreme'de. Razı oldular. Onu aldı, birisi bindirdi, Mekke'ye geldi. Mekke'ye girişte, baktılar ki muhtelif geliyor. Nereden geliyor bu? Bilmiyorlar. Dışarıdan ama uzaktan bir yerden geliyor. Arkasında bir çürük daha var. Onun böyle çürüğü yok. O dönemde kim bilirse başka bir yere genelde bir kralı belirli, köle. Köle zamanı. Onlar da şimdi bunu muhtemelen bir köle almıştır diye. Üstü başta biraz eski yamalı kanlı üstü başta da çocuğun da bakımsızdı. Çocuğun kıyafetiyle üstü başına giysine bakarak bugünkü örf adetine göre hani bunun kölesi dediler. Muttalib'in kölesi. Abdülmuttalib'den kaldı. Abdülköle demektir. Abdülmuttalib, Muttalib'in kölesi anlamına geliyor. Muttalib. Kim acaba? Abdülmuttalib'tir. Onun kölesi böyle. Adı onun böyle kalkandı. Abdülmuttalib şimdi nasıl ki İbrahim Aleyhisselam Hazretleri onu İsmail Aleyhisselam'ı Kâb-ı Gân'la götürmüştü oraya. Allah emriyle. Kâb-ı Gân yine takdiriyle Peygamberimiz Medine yerleşimi için altyapı oluşuyordu. Altyapı. Evet. Annesi, teyzeleri, dayıları olacaklar var. Abdülmuttalib Hazretleri Hamus yanına büyüdü. Gençlere geldi. Hamus ölünce bu reis oldu. Kureyş'in başına bunu geçirdiler. Kureyş'in reisi. Ağır yapılı, otoriter davet. Kimsenin kalbini kıramaz. Fakat kim ne derse sözü geçirilir olur sözü. Bir yapısı var. Allah tabi Nur-u Muhammed'i. Yani torunun Muhammed'i. Özellikle Nur'un sahibiyatlaşı içinde, zamiyatlaşı içinde Nur daha farklı. Hatta Mekke-i Mükerreme'de kıtlık olsa, kurak olsa halk derler ki Muttalib'e, Abdülmuttalib'e gel çıkalım şu tepeye de hem bir dua demek. Onun hürmetine yalnız yarattı. Peygamberimizin emaneti alnında. Abdülmuttalib'in çocukları oldu. Tek çocukları vardı, evlendi oldu. Ama Nur yine alnında. Yine alnında. Onu da rüyasında gösterildi bir kadın. Adı Fatıma. Şimdi evlendi. Demek ki önceki hanımı Onur'a layık değil. Onlar gelince bir peygamber doğacak, işten gelecek. Bir defa o Fatıma ile evlendi. Kim bu Fatıma? Peygamberimizin babaannesi oldu. Babaannesi Peygamberimizin adı Fatıma. Onunla evlendi. Evlendiği geçen Nur ona intikal etti anına. Zaten o Fatıma da Peygamber'e babaanne olacak. O yapıya sahibi kadınmış böyle. Cahiliye döneminde putlara bulaşmamış, iffeti namusuna korunmuş, her şeyle gayet masum bir salih'e kadınmış, Kur'an'a layıkmış, Kur'an'a kondu, anına geçti. Derken tabi oğlu doğdu, Abdullah adını verildi, Nur Abdullah'a geldi. Kim Abdullah? Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin babasına artık sıra nebel geliyor. Kim bilir kaç binlerce yıl, on bine, yüz binlerce yıl geçti arada, Adem babamıza gelinceye kadar. Kim bilir kaç on binlerce nesil nesili geçti bulundu emanet. Böyle nebel işte taşıya taşına artık sahibine yaklaştı. Az Abdullah'a Nur geldi. Abdullah, Abdülmuttalib'in de başı oğulları da vardı, kızları da vardı, altı tane kızı vardı kendisine. Fakat en çoğu Abdullah'ı severdi. Kız gibi, iffetli, hayal, Nur-u Muhammed'i anlatmazdı. Bu güzelliği, ahlakı, her şeyiyle Mekke mükerremede ve çevrede dünyanın bir kişiydi. Herkes kızını ölmek istiyorlar. Hem babası bu işin reisi, bir kişi, biraz ablan böyle olması artık kızına aşık olacak kendisine. O derecede Abdülmuttalip de olduğuna kız arıyor. O dönemde genelde gençler karışmaz muhtemelenler. Babalar karışır, babası karışır. Yani babası kim nasipse, bunlarım al der, alır olur. Abdülmuttalip de oğlu Abdullah'a evlenmek istiyor, ona kız alıyor. Gerçi kim kapısına gitse geri dönmez. Hemen verirler ama bir türlü kararsız. Kararsız. Neden? Evet, kalere bu yazılmış. Ama bir zamanlaması var, zamanlama kadarıyla. İnsan bazen acele eder, koşar, telaş eder, hemen sonra işte bırakır, oluverir mesela. Adayı vazgeçecekler. Bir gün Abdülmuttalip'in yanında oturmuşlar arkadaşları, Kureyş ileri gelenleri. Aslı Amine olması, Amine. Mevmin kızı Amine. Ondan bahsediyor. Konu öyle olur aslında. Neden açılıyor? Kader. Allah'ın takdiri. Öyle geliyor gönüllerine. Hep Hazreti Amine'den konu oluyor. Yani melek gibi kız, huri gibi kız, ahlaklı hep ona bahsediliyor. Adamın talebinde gönüllere geliyor ki imam isteğin gerekmeli. Hemen kalkıyor. Gidiyor, babası vermiyor. Peygamberimizin iki dedesi var tabi. İki anlattı, bir de ver. Kapıya gitti, anlamda bir şey yok. Telefon yok, haber verse. Kapıya şey koydu. Ve çıktı. Abdülmuttalip'i görünce bir şaşırdı böyle. Şaşırdı böyle. Nerede şaşırdı onun hareketine? Ne oldu böyle? Bir şey söyleyeyim sana. Bir şey girdi. Dedi ki, bu gece dedi, rüyamda dedemiz İbrahim Aleyhisselam gördü. İbrahim Aleyhisselam. Onun dede derdi abi. Kısım Aleyhisselam'ın soyu olduğu için. Dedi rüyamda dedemiz İbrahim Aleyhisselam'ı gördü rüyamda. Öyle bir İbrahim Aleyhisselam peygamber dedi. nur ver, o kadar güzel. O evine geldi, peyin uygunu aldı, bir peyiz geldi bana, kendine geçti. Dedi ki bana Bedevi İbrahim Aleyhisselam, ya ve kızın amireyi ben Abdüloğlu Abdullah'a nikahladım. Sen bunu kabul et, ona versen. Peki dedi, kabul edip vereceğim ben. Şimdi tabi uyanıyor, sabah oluyor. Acaba ne yapsam? Gideyim mi acaba Abdülmuttalib'e? Bunu anlatayım mı acaba? Teklif edeyim mi? Ve kararsızken kapı vurulunca karşı Abdülmuttalib'i görünce tabi şaşırıyor. İlk Abdülmuttalib bazen dediğimiz gibi böyle demiş. Ben de kabul ettim. Kızı alacağım ben. Şimdi iki altı yapmıyor o zaman. Hemen iki altı yapmıyor. Tabi o zaman eşya yok böyle. Yani beyaz eşya karış yok mu? Mobilya yok o zaman tabi böyle. Yatsay bir şey oldu mu? Bizim yok oldu mu? Yeter o zamanlar. Hemen iki altı yapılıyor. O gece eğleniyorlar. O gece. Eğleniyorlar. Cuma gecesiydi o gecede. Cuma gecesiydi. Eğleniyorlar. Tabi eğlenince Nur-u Muhammed'i Abdullah'ın alnından hasta amireye geçtiler. Artık sona yaklaşılır sayın. Ona geçti Nur-u Muhammed'i. Geçti ama muhteremler Hazreti Amine hamile kaldığını bilemedi ama bir zaman. Neyi bilemedi? Onun hamileliği, gebeliği diğer kanlara benzemedi ki ama karnındaki Nur-u Muhammed'i Hatim-ül Enbiya Rabbim Habibullah Nur derler aşağıya şunlar bunlar kim şu anlamı? Ancak adeti görmeyince o zaman dedi ki herhalde hamile kaldı. Ve bu Abdülmuttalib'e ulaştırıldı. Hamile kaldı. Abdülmuttalib daha önce rüyasını görmüştü muhtemelen. Rüyasını görmüştü. Abdülmuttalib farklı bir insan. O dönem tabi kitap yok. Şeriat gibi bir şey yok böyle. Ama yapısı, yapısı bir şey vardır Eylülullah'ta. Veysi diye, Veysi Meşrebi diye, Veysi. Okuma hocasız, o bir makam bulma, Veysi de. Abdülmuttalib de yani Veysi tipi bir kişi. Çoğu zamanlar Kabe'de yatardı, Kabe'nin yanında yatardı. Ondan zevk alır. Sırt üstü yatardı Kabe'nin orada, göklere bakardı, yıldızlara bakardı, alemini seyrederdi. Bunun bir yaratımı vardır kendi kendine. Tefekkür halinde kendisi. Bir yüze yere yatmış Kabe'nin yanında, uykuya dalmış, uykusunda sırtından bir zincir çıktı, zincir, beyaz, gümüş gibi zincir çıktı. Gümüş dördü aradı, doğu batı, gökleri çıktı, bir aşağı indi. Az sonra zincir ağaç oldu. Yeşil bir ağaç oldu. Ama çok büyük ağaç, büyük ağaç. Dalları, yeşil yaprakları. Üzerinde her türlü meyve üzerinde, ağaç üzerinde. Dünya kapsayan bir ağaç. Batıdaki insanlar her gün ağaca yapışıyorlar dallarına. Meyve almaya. Az biri de ellerine balta ağacı köpüğüne kesin uğraşıyorlar baltayla bazen. Bu balta kesmiyor ağacı. Balta vuruyorlar köpüğüne kesmek için. Yani balta ağzı dönüyor, demir çarpmış gibi kesemiyorlar. Bu yolların ötelik aslında böyle. Tabi sadık rüya kişi etkiler, duygulanır. etkilen çok duygulandı. Ama kendi bunu yapamadığı yorumunu. O dönemde yorum bilenler çok vardı o dönemde, uzak başlı kabirlerde. Bir kabireye gitti, öyle birini buldu, yorum yaptırdı. Dedi ya Abdülmuttalip, Tuğba Leke, ne mutlusa. Senin neslinden, sülbünden bir şey gelecek, niye gelecek? Yeni büyük kapsayacak onuru. Doğu, batı kapsayacak. Ve onun ona peygamberi verilecek, ağaçta uçacak. Önce zincir şeklinde peygamber değil tabii çocuklar. Sonra peygamberi verilecek. Meyvesi de onun şiratı sözü hadis-i şerifler. İnsanların kapışacaklar. Yalnız bir de Mekke altından bazıları kaçacaklar. Balta buralar. Abu Talib bundan güdüğü için o da Abdullah'ın nefsinden bekliyor bu çocuğu şimdi o. Tabi ona daha farklı bakıyor, o da Abdullah'a. Evlenince bir de gelini hasta Amine'nin de hamile kadın duyunca çok ama çok sevindi. Bu da sevindi. Oğlu Abdullah'ı çağırdı. Oğlum bak hamile gelemedi, hamile kalmış. Güven baba öyle. Sen de onunla kervana gidelim ticaret kervana Şam'a doğru. Sen de bir kervana verdin Şam'a git. Dönüşün Medine'ye uğra. Onu hurma getir. Hurma Mekke'nin Medine olur. Mekke'nin hurma almadı. İyi hurmadan al. Çokça al. Getirebildiği kadar. Buraya gel. Dedi inşallah torunun doğunca bütün Mekke halkına bir ziyaret yapacak, ziyaret yapacak. Deve keşif, kurma verecek. O da Allah peki baba dedi. Şam'a gitti, dönüşü Medine öğrendi. Kurma alacak. Dayıları, hayatta onların dayıları var, dayı onlara var. Medine uğradı, orada hastalandı muhtemelen. Haşim yok, aynı kadar. Hastalığı Medine'ye göre yaklaşık bir ay halsiz kaldı, hasta kaldı, iki mahalle kaldı. Haber geldi Medine'ye göre Abdülmuttalib'e, oğlu Abdülmedine hasta, yeni Medine'ye. Bir oğlunu gönderdi Abdü Haris'te, bir de al gel dedi. Gidince ölmüş muhtemelen. Böyle defne geldi, Medine'de var. Onun mezarı kabir, o nefesini de oraya. Yani acı haber Mekke'ye geldi muhtemelen. Dedesi çok üzgün. En sevdiği oğlu yavrusu. Bir de torunu da babasız yetim kaldı ana karnında. Hasıl ana bahanemiz genç. Hanım, ilk çocuğu daha yeni evliler kendilerine. Tabii ağladı. Yetim yavrusu için böyle üzüldü. Ama kaderi böyle bir şey dedi böyle. Tabi razı olur kaderine. Melekler bu işe şaştı melekler. Derler ki ya Rabbi bu kulun amile Hatim-i Enbiya'ya amile gebe ona. Son peygambere. Resulullah. Ona amile. Ya Rabbi niye aldın babasını acaba babasını? Hikmetin acaba? Böyle ki Rabbi, onu babası terbiye yapmaz, eğitemez babası. Hamile, tabi yalnız tabi yaşıyor. Ev aynı evi şu anda muhtemelen. Safa'nın yanında ev böyle. Tabi aynı değil de yer aynı ev. Ev tabi bir eşit tabi yapılıyor böyle. Yakın Safa tepesine. Yani doğu devletine. Hasta anı var anlatıyor. Ben diyor, hiç diyor, gebe olduğumu anlayamadım diyor, doğuma kadar diyor. Hafif bir kuş gibi. Sanki yavrum beni taşıyordu. Bir gece yatarken yavrusunun sikrini duyuyor. Karnında. Peygamber Hazretleri Allah'ı zikredin muhtemelen. Annesi bunu duyuyor böyle. Tabi ıssız mı? O zaman Mekke'nin bir köreme. Gece taraf karanlık. Yalnız. Dul kalmış. Garip orada. Bu durumda yalnız sunar karanlığa hep Allah'ın zikretini duyuyor. Onun tatlıyı zalıyor. Bir gece ona biri görünüyor. Melekmiş o. Diyor ki ya Amine, sen diyor hayırlı beşer hamilesin, hayırlı beşer. İnsanın hayırlısına hamilesin, adını bana koy doğmuş, adını bana koy. Adı böyle böyle, adı Muhammed böyle. Dedi ki Aleyhisselam Hazretleri, ana karnındayken bir de fil olayı var muhtemelenler. Elhamdülillah suresinde bu olayı geçiyor. Bir sahabeyi fil diye, fil olayı var. Yemen'den gelen bir ordu, Ebrehe, bunların başkomutanları, bir de orada bir fil vardı. Büyük fil, adı Mahmut. Bunlar, Kâb'ın yıkma geldiler bunlar. Tabi Rabbim muhtemelini attı böyle, onları hecmeli oldu. Hatta ne kadar deve varsa, koyun var, hayvan varsa, hepsi bunu almışlar, gasp etmişler bunlar, Mekke halkı. Abdülkadir bunu duyunca evine çadırına gidiyor. Diyorlar ki Kureyş'in reisi geldi. Gelsin bakalım diyor. Ebre, o zaman devlet, Yemen büyük devlet, büyük orduya gelmiş oraya. Halkları kaçmışlar sağa sola Mekke halkıda. Diyorlar ki Kureyş'in reisi geldi. Gelsin de çadıra. Ebrehe Hazretleri görünce ayağa kalkmıştı. Böyle bir saygı duyuyor elini. Bunu görünce heybetli cemalin kendisi ayağa saygı duyuyor. Kalkıyor ayağa saygı. Yürü diyor ona gel göstereyim yeni başında. Neye geldin diyor. Diyor ki benim demeni almışsın askerlerim. 200 deve. Onları istemeye geldim. Evre gülüyor şimdi. Ben sandım ki diyor, Kabe'yi yıkmadan yalamaya gelecek dedim bana. Sen bir unutmayacak Kabe'yi, sen de mal vermesin. İşte de cevap veriyor. Ben de develerin sahibiyim diyor. Ona karışıyorum. Kabe'nin sahibi var, onu kurur diyor. Yıkamasın diyor. Kesin şey diyor. Benim o develerini al diyor, ne gidiyor yani? Halk şaşkın için korkuyor, halk böyle. Diyor, korkmayan korkmayan diyor. Gelin diyor Kabe, dua edin. Kabe'ye yapışıyorlar. Ey bir Kabe'nin Rabbi, sen bu Kabe'ni kur ve dua ediyorlar burada. Mevlana tabi kuş dönüyor. Ebabil kuşlar muhtemelen. Her kuşta deniz tarafına gelirler. Kızıl denize, Cizre tarafına gelirler. Yani her kuşta üç tane taş, doğru kadar taşlar. Yedi gagalarında, iki ayaklarında, pençelerinde üç tane taş geldiler. Ama taşlar kimyasal bomba. Bir yaratılmıyor. Yoksa bomba yaratılmıyor. Kim taş alırsa deli geçiyor. Hele kalıyor sonra. Bu da neydi? Peygamber bir mucizesi dahi olmadan bir. İkincisi Kabe'nin kutsallığı kanıtlandı o zaman. Bu da Arabistan'da tabi. Yani Kabe'nin sahibi Rabbini kuruyor. Kabe kutsal bir yer. Yani Kabe İslam'ın kübüsü olacak. Hac ibadetlerinin lideri olacak, merkezi olacak. Yani Kabe'nin kutsallığı öyle şey kanıtlandı. Ondan sonra kimse Mekke halkını yapamıyor. Onlara kutsal verdi. Derken tabi doğum gelisi artık yaklaşmıştı. Doğum gelisi. Peygamberimizin annesi aslında Amine. Doğum günüse o bir yalnız değildi. Üç tane de kadın yanında var o gece. Ramazan günü. Bir adı Safiye. Peygamberimizin halası da var. Biri Şifa Hatun, biri Fatıma Hatun. Şifa, Fatıma, Safiye. Üç tane kadın yanında. O gece Hazreti Ameyre'nin gözünden perde kaldırıldı. Yani direkt kalp gözü, gönül gözü açıldı. Melekleri görmeye başladı, kuyuları görmeye başladı, nurları görmeye başladı. Kadın da bunları gördü. Uzun boylu kızlar geldi. O gün Melah kabilesine benzeyen uzun boylu yeşil köpeğe bölmüş kızlar geldiler. Ki onlar kuruler. Bir kızlar. Dışarıda melekler. Bakalımlar. Cebrail sahabe verdi bütün meleklere. Gökteki yerde meleklere. Ey melekler, bağışlarına bir tesbihatınızı bağışlarına bırakınız. Resulullah Hatim-i Evliya asıl diye gelecek. Bütün gök melekleri için bekliyorlar. Hastanın evi evrenin en kutsal yeri olarak, en kutsal ev olarak. Melekler dışarıda, kurtul içeride kuru kızları, Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, onlar da geldiler. Ölmüşler onlar, ruhları onlar da geldi. Hazreti Amin Vali artık gözden bir şey kalktı, onu çok susamıştı böyle, Arap aslında. Tabi sebbede, Mekke'nin göreme. İlk Bahadır mevsimde yarım su istedi şöyle. Bir baktı, ona bir kasede su verdi. Sütten beyaz, şekil baldan daha tatlı, soğuk su verdi kendisine. Şöyle buyuruyor, İçman olduğu vücudu bırakarak, gidemezsin oradan kendime fark. Kuru kızlara verirler. Nereden geldi bu? Cennetten. Cennetten getiriliyor bana. Ümmetlerinden. Yani dünyada oğlunun hürmetine, oğlunun hürmetine cennetten ona getirilir bir şerbet. Lezzeti, kokusu, tadı, hiçbir şeyi diye benzemiyor. Onun içtiği anda bütün bedeni durup eser, bütün bedeni, hücreleri, yeterleri beden nur oldu. O da nur oldu. Dünya nurlandı. Oturduğu yerden evinden İstanbul'u, İran'ı, Çin'i görmekten. Bir böyle kaldırıldı. Yan başladı. Hatta kendini artık fark edemeyen nurdan var. O durumda. Sonra bir kuş geldi. Gelip yaptığım cevabı. Gelip bir altmış kanadı cevabı. Arkamın sıvalı kuvvetli eman. Gelip bir de ak kuş. Gerçekten de kim bu melek? Javan. Javan ve süzülüp altmış kanadını böyle. Yani bir kuş geldi böyle. Kuş kanadı ile arkada bir sıvazdır böyle. O kuvvetli hemen. Yani basıyor, sıvazı arkasında böyle. Hemen o anda doğum oldu. Hiç doğum sancısı görmeden, hiç doğum sancısından çekmeden, ağrı görmeden, sıkıntı görmeden, işi işi bulamadan, iş yapmadan, sanki bir nur hemen diye geliyor. Geldiği anda adı Safiye. Bir halası olacak olan. Halası yani. Tamam. Aldı eline, ben bunu yıkayayım dedi. Dedi ki bir melek yıkama. Bunu yıkadık. Yıkanmıştı ve kulundan sarılmış. İpe kulundan sarılmıştı. Sünnetliydi, göbeği kesilmiş. göbeğe kesilmiş, sünnetli bu şekilde yere koydu, hemen secdeye kapandı Peygamber. Hemen secdeye kapandı. Secdeye kapandı. Orada Mevla'ya tesbih etti. Şahadet getirdi Mevlamızın varlığına, birliğine. Ve bir sefer de ümmeti, ümmeti, ümmetim, ümmetim dedi Mevla'ya. Bir de orada. O anda Abdülmuttal birisi de yine Kabe'nin yatıyormuş orada. O anda. 11 Eylül'ü 12'ye bağlayan, o zaman pazarı bağlayan geceydi bu yıl. Sabah tan yeri doğmuştu, tan yeri. Güneş doğmamıştı. Biliyorsun önce doğulan bir beyazı çıkar. Bir beyazı çıkar. Önce dikey olarak gelir, kaybolur. Ama yatay gelir, buna diyelim, fizik sadık deniyor. O zaman insan vakti çıkar, sağlamda vakti girer. Güneş olmadan. Tan yeri yine açmıştı. Güneş doğmadan alın doğdu. Birisi uyudu anında. Yine bir ses, bir abdömetleri kalk, kalk ya, kalk. Torun oldu. Bir de adını Muhammed koydu. Hemen eve geldi. Gerçekten bir baktı ki, hemen yüzüne bakan tabi bir ruh muhtemelen böyle. Yani ruhları fetheden, gönülleri fetheden, insan feyiz veren öyle dönür. Gerçekten bir bunları anlamayı muhtemelen. Yani bir peygamberin doğumunu, Allah'ın doğumunu böyle. Bizim buna beyinsel gücüme gidesini anlamayın. Ancak biz böyle bir zahiren, dış güceden bakarız, olaya bakarız. İşin maneviyatı. Ki o anda gökler sarsıldı, gökler sarsıldı. Ay bir yıldız aşı geldiler, aşı geldiler. Allah adı yandı alem. Cennetler bezendi, kuruller koşuyorlar, Muhammed doğdu dünyada. Erbil evliya. Diyanı bu evliyalar. O dönem cihayet dönemi ama her dönem dünyada evliyalardır. Güçler, kırtlayanlar her zaman bunlar. Değişikler onlara. Dünyada evliyat diye kalmak. Onu da bunu fark ettiler. Cevrasen üç tane sahnedir, üç sancak. Biri Kabe üzerine, biri dolu batıya kadar. Tabi bunlar gözle göre mağrı sanacaklar bunlar. Bütün kutlar derinde oldu. Bütün kutlar da derinde. O heybetinden derinler. Hatta Peygamber aldılar Resim Hazretleri'ne melekler. Bir gezirler, şeyle götürürler. Götürürler, götürürler. Birisi geldi. Gözleri yaşlı. Hem sevinçli hem üzerinde. Sevinçli, rüyada görmüştü, o hatem bir alacak, doğru geldi ama oğlu öldü ya, oğlu göremedi ya. İşten geçti, ah oğlum Abdullah, ah. Sen bunları göremedin diye. Onda oğlunun hüznü geldi, hüznü sevinç karışık aldı onu. Dedi ki, ya amele, ben bu ismini Muhammed yapacağım. Ama bu halde bana evi gelmişti böyle. Muhammed, Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Ne anlamıyor muhteremler? Ham olunan, övülen, yani meleklerin, insanların, yerlerin, dağların, taşların. Yalnız her maddenin övdüğü sevdiği bir insan ona bile Muhammed. Yani aslı ham kökünden, ham kökünden. Fakat tevhid baba diyor buna. Hammed'in Hammed'in gelir, Muhammed ismi yapılıyorlar bu. Her övülen şemile ise ona veriliyor. Haber ismi veriyor kendisine. Şimdi bir tabi bizim de şu anda bir hüzün var, hüzün var bize. Hristiyanların yılbaşısı var. İsa Aleyhisselam'ın doğum günü geliyor. Ama kesin değil. Hristiyan bir kısmı mesela 26 Aralık'ta karşılıyorlar. 6 Ocak'ta karşılıyorlar bazen bunu, bazen böyle. Tabi o dönemde tam Meryem Validemiz doğum gizli yaptığı için kesin bilmiyor tabii. Ve öyle bir olsa ne olur insanlar? Yani yılbaşı yılbaşı diye aileler önce bilmiyor. Bitimler süsleniyor, okullar şey oluyor, böyle oluyor. Yani çoğu çocuk bu biliyor. Ama bu gece burada. Bu gece olmasa Kadir Gecesi olmazdı. İsa Aleyhisselam olmazdı. Artık olmazdı. Ne yapmış? Allah'ın hürmeti yardımları yaptılar. Öyle mi lan buyuruyor? Eğer sen olmasaydın yapmaz mı bunları? Niyazda ki muhtemelenler bilmiyor. Çok böyle sürü bir cesur yoktu. Peygamberin sevmek anısı matı deniyor. Peygamber doğduğu sabahı Ebu Leheb, Peygamber amcası o Ebu Leheb. Onun bir kölesi vardı, cariye, kadın kölesi vardı. Çocuklu, çocuklu. O merak ediyor, bir dolaşan amireye bakayım diyor, dolaşan bakayım diyor. O sabah gelip bakıyor, doğumunu görüyor, doğumunu. Gidiyor Ebu Leheb'e, yani sahibi, efendisi, bağırıyor, ya Seyri, ya Seyri. Bu sana müjde. Ne var Resulü Ebu'ye? Ablan oğlu oldu, az önce doğmuşken doğmuş. O anda Ebu Leheb seviniyor. Seviniyor. Kardeşi öldü. Yetim olarak bir yeğeni diye geldi, onlar seviniyor. Herhalde çok seviniyor böyle. Diyor ki Süveybe'ye bir tane süt var. Yani cariye, bizim size verir. Bir tane süt var sana böyle. Gitti o, birkaç tane süt verir oraya. Süveybe'ye. Sonra birisi Ebu Leheb'e yumartmadı. Hakkı'nın tebbi süresinden geldi böyle. Sanki önce o konuya. Ebu Leheb'in ölümünden sonra rüyada gördüler. Biraz da Abbas kardeşi oluyor, bir amcası. O da rüyasını gördü. Baktık rüyasında Ebu Leheb yanıyor. Ayette geçiyor, Zat-ı Leheb'in efendim, Zat-ı Leheb, Aleyhisselam. Ebu Leheb yanıyor, ah ben ağrıyor, ah diye bağırıyor, yanıyor. Tabi Abbas'ın kardeşi oldu, bunu büyüdü. Ebu Leheb, abi ne oluyorsan nasıl dayanıyorsun bana diye. Ah kardeşim, ah! O yeğenim Muhammed Hakir'i gördüm. Yetim diye küçük gördüm ona. O imanet kadın diyor, şimdi pişmanım. Ama yanıyor, yanıyor böyle, yanıyor böyle. Hep yanıyor musun diyor. Ah da büyüyor. Kardeşi sabah yedik, bir anda. Alev soğuyor alev. Alev yine var ama serin değil. Nasıl yazın bazen serinize eser, bazen serinize eser. Alev yine var, alevin serinize eser. Bir de diyor, şu bana arasan diyor, süt geliyor. Soğuk su geliyor. Süt, soğuk süt. Onu da içiyor, rahat edemiyor diyor ama az zaman. Neden bu acaba diyor, ona söylüyor. Peygamber'in doğumunu sevindiğim için o sevinçle o an ateş sereniyor. Bir tane süt verdim diyor, sonra da ben buranın süt verdim diyor. Bakın bir kafir, müşrik mi derim diyor. Hem azılı düşman peygamber. Böyle bir insan bile peygamber olan oradaki sevincinden dolayı bunlar yaralıyor. Yaralıyor. Mısır'a bir Yahudi gelin gelmiş. Bunun aşağı yukarı 500 sene önce. Kitap öyle diyor. Bir Yahudi gelin. Tabi kime geliyor? Yine Yahudi'ye geliyor. Başka yerden geliyor. Mısır'a Kahire'ye geliyor. Bir yılda aşağı yukarı gelinken peki komşu evinde bir tanışma komşu evinde. Komşuya giriyorlar. ev temizleniyor, bahçe falan süpürülüyor, birkaç tane koyun kesiliyor, dışarıda kazanlar falan şartlı bir şey oluyor böylece. Akşam üzeri eşi geliyor, yeni evlerde, komşular bunlara iki tabak yiyecek veriyorlar. Biri helva kavrulmuş, ahsızak helva, etli pilav. Bu şeye komşular soruyor. Tabii ki ağır demişti, görmemişler yani ikram. Bilmiyorlar demişti yani. Diyor ki komşu bunları göndermiş diyor. Niye gönder acaba diyor. Onun evine bugün bir tıraş var diyor. Bir şey var diyor. Yani konusu biliyor. Onların diyor, peygamberin doğum günü bulacak diyor. Onların peygamberin doğum günü bulacak. Benim komşum diyor, çok dinle bağlı. Din var diyor. Peygamber aşık diyor. Her sene diyor, bu işi bu yapar. Temizlenir, döşenir, yıkanır, bahçelenir, böyle bir şey verir, bizi toplar verir. Tabii yiyorlar bunları. Şimdi bu gelin, ezelden ruhunda bir şey almış mıdır? Ezelde var yani. Almış mıdır? Acaba bunların peygamber nasıl bir peygamber acaba bu kadar böyle, bunu kulaştırıyor böyle. Hürmet yapıyorlarım. Derken oturuyorlar. Akşamdan sonra geliyorlar misafirler. Kalkıp geliyorlar. Hatta bahçeye mahşeye böyle saplara kuruluyor. Yer sapları kuruluyor. Öldürülüyor. Namaz kuruluyor. Kulukma başlıyor. Kur'an okuluyor. Kahve sıcak hareket. Cam açık. Şimdi gelin oturuyor cama. Bir defa Kur'an duyuyor. Kur'an'a da iniyor, bir Mısır'ın var muhtemelinde, Mısır'ın bir söz vardı, Kur'an Mekke'de nazil oldu, Mısır'da okuldu, İstanbul'da yazıldı dedi. En iyi an İstanbul'da yazıldı. Mekke'de Kur'an indi, nazil oldu, Mısır'da okuldu, İstanbul'da yazıldı. Mısır'da hafızlar, genelde çok aşıklar gelmişler, aşıklar, oturuyorlar, başları Kur'an okuyorlar, aşırı okunuyor, arada ilahi tabi söylüyorlar. Gene ilk daha böyle Kur'an duyunca çok etkili duygular oluyorlar. Hiç böylece konuşmuyor gece. Oturuyor, kendini oraya veriyor, orası da dinliyorlar beraber. İkisi de konuşmuyorlar. Böyle bir devam ediyor tabi, bu okumalar, şunlar bunlar gelirse geçiyor. Dağılıyorlar. Bunlar gidip orada yatıyorlar işte. Yatıyorlar ama ikisini böyle sanki dalgın gibi böyle. Sıkar gibi dönmüşler arkaları ve yatıyorlar. İkisi de bunu uygulanmışlar bunlar. O genel olan daha duygusal yapılı rüya görüyor. Aşırı net rüya görüyor. Komşu evinde bir nur parlıyor komşu evinde. Nur bahçe sardırıyor. Pencereden bakıyor. Tabii rüyada bakıyor. Ev sahibi çıkmışlar kalabalık. Biri de bekliyorlar. Böyle kaldı. Misafire varmış onlar. Biri de bekliyor böyle. Aşağı iniyor aslında. Onlara bakıyor. Üç kişi geliyorlar. Ortalar geri. Ama o sırrını ver. Sağında biri, o da biri. Oradaki peygamber. Hazırlıyor sağında, sonunda hele geliyorlar. Efsane'ye de karşılıyorlar, buyur ya Resulallah. Karşılıyorlar. Devamı tebrik ediyorsun. Siz beni seviyorsunuz. Benim için bu şeye katılıyorsunuz. Ben de sizden razıyım. Siz yata gelin. İçeri giriyor. Şimdi bu gelir, bir ah çekiyor, ah çekiyor. Ah! Ben içine girebilsem de, Peygamber yakınlar verebilsem de, onun bir soru duyabilsem de. Ahmet Yahudi'nin bir şekilde böyle. Hiç almazsak böyle. Ah çekiyor. Oradan birini görüyor, kadını bir görüyor. Diyor ki, ben içine girsem diyor, acaba iş alırlar mı? Ne almasınlar? Ahmet Yahudi'ye kim olsa o? O peygamber, bütün insanlar önüne peygamber var. Herkese peygamber var böyle. Hemen buydu işte. İçeri giriyor, oturuyor. Peygamberimiz daha gelip ona da gel gel başlıyor. Otur başlıyor. Bakalım. Yürü Aleyhisselam'a böyle. Sen İslam'a layıksın. Sen el Müslüman olmalı. Olur mu? Olur ya Resulallah. Nasıl olayım Müslüman diyor. Buyurun bakalım diyor. Hep beraber diyor. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Peygamber onu söylüyor. O da Bekir Hasanlar. O da onu söylüyor. Adam onu söylüyor. Kadına cezbedene bakıyor. Bir cezbe ruh şekline Mevla'ya. Artık bedene sığmıyor ruh. Yanıyor. Allah deniyor. Uçuyor. Böyle Allah baş, Allah Allah de uyanıyor. Uyanıyor ama gene frenleyemiyor böyle. Yaptığı baş, Allah, Allah, Allah diye hem ağlıyor diye aklına geliyor ama bir şey. Ben şu an üstü oldum ben. Hocam diyor abi, nikah ne olur şimdi bakalım. Acaba hocam bana şimdi namer ama aramadık orası. Bir anı veriyor. Belki bana o nikahına düşmüşse haramdır diye senin dokunmasın bedenim diye uzak bir şey korusun. Yani sabah o seni gideyim diye bunu sorayım. Neyse yapın gerekeni. O anda korusu o da uyanmış ama korusu o seni. O kadar duygulanmış ama bunun kadar etkili değil onu diye böyle. Bunun, onun günü daha kaba bundan tabii. Etkilenmiş ona böyle. İşte anlıyor bu hanımın durumu, aldığını durumu. Benden kaçma, kaçma diye. Ben de Müslüman gördüm yanda böyle. Ben de gördüm diye böyle. Ben de Müslüman olacağım böyle diye. Benden kaçma diye. Kalk o zaman kalk bakalım diyor. Şimdi ne yapalım onu? Bilmiyorlar işte ancak böyle. Bilmiyorlar ancak böyle. İş yapmak istiyorlar böyle. Allah deniyor. Yine frenleyemiyorlar. Bilmiyorlar ne yapacak böyle. Ne yapalım? Allah diyelim sabah kadar yolda. Hadi bakalım. İkisi yapalım. Allah. Allah, Allah diyorlar. Hani kalp çalışıyor diye, ruh çalışıyor, hücre çalışıyor diye. Nur geçiyorlar bu şekilde. Sabah bekliyorlar. Yeniden ülkeye gidelim de. Bir de açık senin üstüne ol tekrar böyle. Ne gerekiyorsa onu yapalım. Zahide de gidiyorsa. Ülkeye geliyorlar. Ülkeye. Tabii anlatıyorlar. Hem ağlıyorlar, hem anlatıyorlar. Ülke de ağlıyor işte. Ne mutlu size. Siz de şu anda Peygamber'in sahabesi olmuşsunuz. Mağribi sahabe. Onu bize veriyor. Siz Müslümanlar da şu anda ama diyor. Ne de abi getirelim. Bir bize getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü. Bu şeyler muhtemelenler. O beraber böyle. O kadın kız onu eğiliyorlar. O makam oraya böyle. Aşkullah geliyor. İşte Peygamber sevgisi muhtemelenler bakınız. Bir de ev sahibine bakalım. Peygamberimizin sevgisine ne yapıyor her sene? O bize bile her sene. İnşallah güzel muhtemelenler. Böyle gecelerde böyle inşallah. Bunları canlandıran muhtemelen. İhya eden muhtemelen inşallah. Günlük evvelinden böyle, mesela çocuğu ikram edildiği şeyler, tebrik etmeli, mesaj etmeli, dükkan bitimlere bunu koymalı, kağıtlar koymalı, mesaj koymalı. Bu geceyi tebrik ederek, kutlayarak bunları yaparak böylece, İslam'ı böyle kalkındırma noktası. İsim Müslüman'a yetersiz noktası. Yani Rus kağıdında İslam yazıyor dini ama, resmi yazıyor, kabile geçmiyor. İslam'ın ismi kaldırmak derler. Resmi kaldırmak derler. Yaşanmıyor İslam derler. Yaşanmıyor derler. Sabahın canlılar boş mu derler. Sokaklara bakıyorlar, çığ ışık bak. Bu İslam'ı bitirenler. Allah bizi yardım etmiyor. Biz ne yapıyoruz? Bir kadın vardır, salih kadın, adı Fahriye. Bir şiiri var da, şiiri, ona bir göz alayım böyle, şöyle buyuruyor. Senin haddin değil, Peygamber böyle. Seni sevmem bir haddim değil ama severim. Seni sevmem bir haddim değil. Resulullah'ı sevmek, ya böyle bir pis bir kalple sevmek, kendine göre yapar kendisine böyle. Bak geliyor, Peygamber'e okul aşırı geliyor da, böyle böyle. Ya Resulallah, seni sevmem bir haddim değil ama severim. Peygamber'i sevmek, onun sünnetine sarılmak, çok çok sarı bir şey getirmek Aleyküm Hazretlerine, onun dine sahip çıkmak, yani İslam'ı gelmek, buna çalışmak. Mahşerde diğer peygamberle kalkacaklar, mahşerde muhtemelenler, mahşer. İkincisi üfürüldü, yerde çatladı. Kalkı üstü attı, hep dirildi, karnı çıktı. Allah'a göre bu, çok mu çok olmadı. Allah'a göre. Kün oldu dedi mi, peygir oldu. Ya da huy verdi mi, can verdi mi öyle topraklara, elementlere. Ya da öyle dünyada. Bizden yaratıldık, elementlerden, topraktan. Toprak, elementler. Yağmur yağdı, çam oldu. Endip köktürü bunları. Sebze oldu, meyve oldu, şıbı oldu. Bak, bu da oldu. Buz oldu yani. Yerinde kan oldu, hücre oldu. Yürüme hücresi oldu. Dünyada da insan oldu. Bir bürokrasi vardı. Eski bir işlem oldu böyle yani. Mahta alakalı için. Allah'a işte buna tabi mi? Bürokrasiye. O kül dönemi kün dediği anda devre çatlayacak, ruhlarını belirleyecekler, Mevlam buyuruyor, feyzâhû kıyâmî yâmdû. O kalkanlar uykudan kalkmış gibi böyle, sersem sersem böyle, kıyâmî ayakta yan bakıyor böyle, şaşırıp korkunan böyle. Bütün canlar bir kâmış böyle, bakıyorlar. Mahşere kalkıyor, mahşere. Haşir yeri dünyada olacak. Mahşer. Evet, özellikle. Dünya değişti ama daha tepe kalmadı. Deniz kalmadı, orman kalmadı. Güz oldu. Güneş yeri değişti. Güneş büyüdü. Beyin yakın. Yanlaya başlasın. Yukarıdan güneş tepe beyin kalmadı. Hayat tabanlar yanıyor. İzlan kalmadı. Bütün insanlar, hayvanlar, melekler, cinler, hep bir arada halkta korku olacak. Korku halkta şimdi halkta korkuyor. Niye korkuyor? Hatırlıyor musun? Dünyanın hayatı geçti. Müezzin davet etti. Hayy alessalâh, hayy alessalâh. Buyurun namaza Müslümanlar. Namaza koşun. Başka bir tane. Başka bir tane. Hatta sağır olur. Alın seyre görmüyor. Allah haram koyuyorsa faizi, efendim o da kredi. Adın değişti sen böyle. Şarapla adın değişti. Haram haram. Açı sıçacak böyle. Böyle. İnsanlar titriyor böyle şey. Gelecek Adem Aleyhisselam'a. İnsanlar biz yani. Adem onu veriyorsun. Ya Adem, sen bizim babamızsın. Ne demişsin? Biz senin torunlarınız ne olur bak. Çok korkuyoruz böyle. Hastada kitap bağlayacak, hesap başlayacak. Allah'ı sorgulayacak. Cehennem ortaya getirilmiş adı saçıyor. Yabanlar koşuyor ortaya. Korkulu bir an böyle. Eyvah kalanlara. Aman bize yardım et. Ne bakacak? Alacak muhtemelen. Ah yavrularım ah! Ben cennetteyken o yasaklı meyveden yedim. Allah bunu haram kılmış ona, onu yedim. Allah onun başına soracak, ne cevap veririm ben şimdi? Ah nefsim, ne olacağım bilmiyorum ben. Gidin, gidin, duha gidin bak. O İbrahim Aleyhisselam, o İsa'yı Musa'yı gönderiyor. Ona İbrahim derken, son peygamber diyor. Peki insanlar, ya Muhammed, sen Habibullah'sın, Hatem-i Ulyas'ın, Muhur Emin'sin. Ne olur bize şebah derim şekilde kitliyor, yalvarıyorlar. Yani tek arşın altına atıyor. Secdeye kapanacak, başı ağlamaya, yalvarmaya. Doğduğu anda ne dedi? Ümmetin dedi baktı. Ölürken ümmetin dedi. Yine orada mahşerde alnını koyacak yere arşın altında yaşlı gözleri ağlayacak. Allah'ım eğer cehennemin dolması gerekiyorsa al beni cehenneme. Cehennemi ben doldurayım, beni yapsın. Ümmeti yapma ya Rabbi. Ya Rabbi benim arkamdan kalan bir kızım Fatıma'm vardı. Onu çok sevdim Fatıma'mı. Kızım Fatıma ümmetime kurban olsun Allah'ım. O da yansın benimle beraber. Ümmetim yapma. Ya Rabbi bir iki torun var Asr-ı Hüseyin'im. Onları çok severdim. Onları kurban edin ümmetime. Yücek İbrahim Hatır'ın sonra Ya Muhammed başını kaldır. Kaldır. Kaldır sesinden. Üzülme. Git maaşını ümmetine al, ayrılları. Ayrılları ümmetine. Soru sahabeler, Ya Resulallah, hani bizi gördün, tanıyorsun bizi sahabeler. Onlar Sinan Sulu genel olacak, kıyamete kadar. Hatta sonları, örnek verdi. Bir çayırda dedi böyle, atlar var. Atların hepsi karayağız atlar, kaplar. Bazılarında alında beyazlık var, ayaklarında beyazlık var. Bunlar karşılığında belli olur mu? Buyur ya Resulallah, ümmetin vatanıdır. Abdül üzerinde, yüzlere parlayacak, yapmayacak. Demek ki Allah korusun, abdestsiz, yaşayan kırmanlar, muhteremler, kapmanlar, dolayı kapmanlar. O zaman muhteremler. Mevlam bir şey buldu muhtemelen, Peygamber'in sevmesi, Arap sevmesini. Onun yolda gitmemizi, dinle çarpılması besleyen işler muhtemelen. Allah'ın mantığımız ileride bakıyor.